Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sorular hazırladınız mı? Herhangi bir konuda düşünceleriniz var mı? Mikrofonu bırakacağım. Mikrofon almak isteyen varsa buyursun. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Sesim geliyor demek ki. Bir sesimi duyun diye görüşmek istedim. Arkadaşların hepsine selamlar, hayırlı akşamlar. Sana da hoş geldin diyelim. Biz de senin anılarını bekliyoruz. Oralarda ne vardı, ne yoktu şeklinde. Hayırlı akşamlar. Abi hoş geldik, Kur'an'ı okuduk, kafamızda canlandı. Ama yani çok şey konuşulacak, kaç kelimeyle bitecek bir şey değil. Zaten Peygamber Efendimiz 40 yaşında peygamber oluyor. 23 yıl boyunca Kur'an devam ediyor, o anki yaşantılara göre geliyor. Benim sadece soracağım şey var, bu cennet ve cehennem, yani orası kayda giriyor. Yani müteşabih olarak düşünülebilir mi? Daha geniş anlamda ne düşünebiliriz? Şimdi burada insanlara öyle bir şey deniyor ki, sen bana cehennem azabı yaşattın. Bu neden bu şekilde söyleniyor? Veya niye çıktı böyle bir söz? Kur'an'da anlatılan cennet cehennem çok nasıl düşünülebilir? Müteşabih olarak düşünülebilir mi ayrıca? Teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar. Tekrar selamun aleyküm. Hepinize hayırlı akşamlar. Uzun zaman oldu. Tabii de sormak istediğim bir husus var. Öncelikle şu izlenimi edindim ben arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, yani bir bilimsel bir kitap gibi edebiyatçılar yaklaştıkları zaman birçok sıkıntılarla karşılaştıklarını anlıyoruz. Daha doğrusu ben sadece edebi açıdan değil, hangi açıdan yaklaşırsak yaklaşalım, Kur'an-ı Kerim bize yazılı bir metin olarak geldi ama daha çok yani bir konuşma formatında geldi. Karşılıklı konuşmayı esas alan bir biçimi var. Tabii konuşma metniyle yazı metni arasında bazı farklılıklar oluşuyor. Mehmet Ali'nin bize yaptığı sohbetleri yazılı hale getirdiğimiz zaman hiç bu şekilde akıcı olamayacağını göreceğiz. Yani konuşma diliyle yazı dili arasında önemli farklar olduğunu tahmin ediyorum, öyle inanıyorum. Biz Kur'an-ı Kerim'e yaklaşırken bakıyoruz ki mesela Hazreti Musa Aleyhisselam'ın hayatından bahsederken birçok surede ama birçok farklı açıdan bazen konuların devamıymış gibi bazen hiç alakası yokmuş gibi çok böyle hani nasıl diyeyim bir bütünlük içinde görmemiz mümkün değil. Hiçbir konuyu bir yerde ve bir bütünlük içinde görmek hemen hemen mümkün değil. Sadece Hazreti Musa'nın hayatıyla ilgili bir husus değil. Daha birçok bütün peygamberlerin hayatıyla ilgili bu hususu görmek mümkün. Dolayısıyla bunları bir bütünlük içerisinde derleyip, toparlayıp, anlamak çok müşkülatlar içeriyor. Fakat bu husus çok bariz. Yani biz Kur'an-ı Kerim'e yaklaşırken onun yani karşılıklı diyalog şeklinde inmiş olması bir noktada bizlerin gerek tarih içerisindeki İslam kültürüyle birlikte geliş şekliyle İslam alimlerinin birçoğunun yaklaşım tarzı da zaten hep bilimsel yönden olduğu yani ilmi manada işte Kur'an-ı Kerim'e yaklaşarak onu anlamaya ve yorumlamaya çalışılmıştır diye düşünüyorum. Onun için yani böyle tefsirleri okudukça müşkülatların daha da hani kafamızda arttığını tahmin ediyorum, öyle görüyorum. Bir sıkıntı var. Yani Kur'an-ı Kerim'i bugünkü halimize aktaracak, yaşam tarzımıza aktaracak, ondan belli sonuçlar çıkarmak için çok çalışmamız gerektiğine inanıyorum ama kitaba yaklaşım biçimimizin burada çok belirleyici olduğunu düşünüyorum. Ve çok zorluklar olduğunu düşünüyorum. 2 yıllık süre içerisinde Mehmet abinin mimandarlığında yapmış olduğumuz bu çalışmaların sanki bendeki oluşturduğu izlenim şu arkadaşlar, çok net söylüyorum, yani sanki daha önce hiç okumuyormuşuz gibi geldi. Kur'an'la sanki yeni karşılaşıyormuşuz gibi geldi. Ben de ciddi bir etki oluşturduğum, yani hani böyle şaşırmışlıklardan gibi olduk, yeniden hani bir şeylerle karşılaşıyormuş gibi olduk. Bu benim çok dikkatimi çekti. Ben şunu söylemek istiyorum. Yani biz inanın yani sanki Kur'an'la yeni tanışıyormuşuz gibi ve fakat çok da müşkülatlar var. Yani bunları da tek tek çözebilmemiz için biz bir şeyi burada tabii bir hak ihlali olduğunu düşünüyorum. O da şudur. Mehmet abinin bizim üzerimizdeki emeği çok büyük. Allah ondan razı olsun. Biz onun o emeğini hak etmiyoruz değil mi? Hakkını veremiyoruz diyebilirim. Yani biz hani çalışıp ödevimizi yapıp bir şeyler anlamamız gerekirdi. Daha fazla çalışmamız gerekir, daha fazla anlamamız gerekir ki bu işi biraz daha kafamızda somutlaştıralım. Mehmet abiyle birlikte yaptığımız bu sohbetleri, bu derslerin hızına biz bir türlü yetişemedik. Çok geride kaldık ve konular o kadar birikmiş ki şimdi az da kalkamıyoruz. Yani hazırlıklı değiliz. Dolayısıyla bu meseleleri yani kafamızda çözmüş gibi, anlamış gibi düşünmüyorum. Fakat bunu da hani böyle kısa sürede tembelimizden kaynaklanan bir şey muhakkak ama bu kısa sürede de böyle çözümlenebileceğini en azından biz yetişemiyoruz bu işe. İnanmıyorum. Ama ben şuna karar verdim. Yani burada bazı arkadaşlarımızla zaten böyle bir çalışma yapmaktayız. Zamanla da yavaş yavaş hazmede yerine göre takıldığımız yerlerde veya ihtiyaç duyduğumuz konularda Mehmet abinin anlattıklarına başvurarak diğer araştırmalarımızla birlikte zamanla bazı şeylerin çözülebileceğine, kafamda çözülebileceğine ben inanıyorum. En büyük sıkıntılardan birisi de tabii ki mucizelerle ilgili, olağanüstü peygamberlerimizin halleriyle ilgilidir. O konu ben hala daha kafamda netleşmiş değil ve daha birçok konu da var böyle. Ama benim bu konuda söylemek istediğim şey budur. Yaklaşım tarzımızda, yani toplumda Kur'an-ı Kerim'e yaklaşım tarzıyla ilgili hatalar olduğunu, bu hataların büyük çoğunluğunu da bizde yaşadığımızdı. Ama işte bu sohbetlerimizle hani belli bir hatalarımızın, bazı hatalarımızın farkına vardık. Onlardan mutlaka tabii geri dönüyoruz. Ama bu çerçevede yeniden bazı şeyleri anlayıp oturtabilmek için de bir sürece ihtiyacımız var. Bu önümüzdeki zamanlarda tabii nasıl bir çalışma yaparak bu eksikliklerimizi giderebiliriz? Onu da açıkçası hani ne kadar zaman ayırabiliriz? Bu sıkıntı var. Yani inşallah zamanla, çalışmalarımızla, gayretlerimizle bir noktaya kadar bunları anlamaya çalışacağız. Benim şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Evet. Önce merak ediyorsunuz madem Kore'den bahsedelim. Bir iş gereği Kore'ye gittik. Seul'e, başka yere gitmedik. Zaten iş olduğu için 3 gece 4 gün kaldık. Bir gün gezebildik. Diğer günler çalıştık. Her şehirde olduğu gibi orada da bir modern Seul vardı. Bir de eski Seul vardı. Eski Seul bizim genelde Anadolu'da gördüğümüz şehirlere benziyordu. Eski şehirlere. Yok Busan varmış. Daha güzelmiş. Arkadaşlar öyle söyledi bu Koreli arkadaşlar. Busan Seul'den daha güzel dediler. Deniz kenarında Busan kenti Seul'den daha güzelmiş. Eski Seul'de gezerken hemen hemen Anadolu'da gördüğümüz şehirlerden hiç farkı yoktu. Sadece levhalar değişikti. Yani Kore yazısıyla yazılmış levhalar vardı. İngilizce zaten Türkiye'de alıştık zaten İngilizce levhalara. Orada yabancılık çekme noktasında sadece yüz hatları biraz farklıydı ama tavırlar, davranışlar, edalar aynı bizim buranın halkı gibiydi. İnsanların samimiyeti, duyguları, düşünceleri aynı, bakış tarzları aynı, hareketleri aynı. Sadece yüz hatlarındaki sima değişiklikleri vardı. İlginç şeylerle de karşılaştık. Mesela Seul'de bizim beraber gittiğimiz bazı arkadaşlar Kore yemeklerini yiyemediler. Biz yiyemiyoruz dediler. Bu sefer bizi İstanbul lokantasına götürdüler. Orada birisi gitmiş İstanbul lokantası açmış. İkinci gün bizi Kore yemeklerine götürdüler. Bir Kore lokantasına. Gayet iyiydi. Ben çok sevdim. Bazı arkadaşlar yiyemedi ama ben çok hoşuma gitti. Değişik bir sığırın etini yedirdiler bize. Çok yağlıydı ama yağı hiç belli değildi. Oralarda mermer et diyorlarmış ona. Yani aynı mermer gibi yağlar içinde, etin içinde damar damar şeklinde. Fakat pişirmeye başlandığı zaman yağlar eriyip gidiyor. Domuz değildi. Bizim hassasiyetimizi bildikleri için gittiğimiz firma gayet iyi bir lokantaya götürdü. Orada çok güzel yani böyle etin sahibi sığırın, dananın fotoğrafı önünüzde çizimi. Siz onun üzerinden istediğiniz yerinden et seçiyorsunuz. O et tartılıyor, önünüze geliyor. Masalarda ocaklar var. Ocaklarda kömür yanıyor, odun kömürü. Altından işte üfürtmeli kendi kendine ve müthiş bir havalandırma sistemi var. İçeride hiçbir koku yok. Sofraya donatıyorlar. Sofranın ortasında ocak. Ocaklar üzerine eti kendiniz pişiriyorsunuz. Gözünüz göre göre ve sofraya donatılmış bir şekilde diğer işte garnitür, salata, turşu, tatlı, şu bu her şey getiriyorlar, koyuyorlar falan. Ve siz orada gözünüzün gördüğü şekliyle, elinizin erdiği şekliyle kendiniz pişirerek mangalda yapar gibi odun kömürünün üzerinde yapıyorsunuz. Ama enteresan bir şey, ne o yağ damlıyor odunun içerisine, etin içerisine eriyip eti yumuşatıyor, ne de ortada bir koku, bir is çıkıyor. Hiçbir şey yok. Tertemiz böyle, hayret ettik yani. Diğer taraftan İstanbul lokantasındaki yemekler biraz çakmaydı. Yani yakıştırılmıştı ama menü isimleri aynıydı. İşte İskender kebap, döner, Adana kebap, şiş kebap gibi, çoban kebabı gibi. Bir çoban kebabı bize benziyordu. Onu da ben yedim. Diğerlerini yediler, hiç beğenmediler. Tapınağa gittim. Biz dedim bir tapınağa götürün dedim. Kore tapınağına. Orası çok ilginç geldi. Kore tapınağı bizim köylerdeki camilere benziyor. Sadece içinde Budistlerin kendi putları var. Fakat ibadet tarzları kıyam, rükû, sucud. Diğer Budistlere benzemiyorlar Koreliler. Kore Budistleri çok farklı. İşte tapınakların etrafında daha muhafazakar insanlar, Budist olan daha muhafazakar insanlar vardı. Onlar tamamıyla kapalılardı. Kadın erkek aynı giyinmişler. Tek tip bir elbise şeklinde giymişler. Topuklarına kadar, başları kapalı, vücutları kapalı. O fotoğrafları size gönderebilirim. Bizim evlerde veya işte camilerde seccade var. Oralarda minder var. Böyle ince minderler var. Minderlerin üzerinde işte kıyam ediyorlar, rükû yapıyorlar. Sonra secdeye varıyorlar. Secdelerinde bir farklılık var. Biz elimizin içini yere doğru koyup arasına kafamızı secdelerken onlar avuç içini yukarıya doğru yapıyorlar. Secdeye elini sırtına koyuyorlar dışına ve avuçlarının içerisine secde diyorlar. Yani secde ettikleri alınları kendi avuçlarına geliyor secdede yerde. İşte dua yapıyorlar. Dışarıdan gördüğünüz zaman şöyle diyebilirsiniz. Sanki bunlar namaz kılıyor fakat farklı bir mezhepten. Yani Şafii değil, Hanefi değil, Hanbeli değil, Maliki değil, Caferi değil, farklı bir mezhepten zannedebilirsiniz. Eğer o tapınakta putlar olmasa onları şöyle zannedebilirsiniz. Müslümanlığın farklı bir kolu zannedebilirsiniz. Yani o kadar ilginçti. Tapınaklarının dış görünüşü, kapıdan girilişi, ayakkabılarının çıkarılışı, ayakkabılıkları, içeri girişleri camiden hiç farkı yoktu. Onların bir ara size fotoğraflarını göndereyim. Hayret edersiniz. Var, yön var. Onlar kuzeye doğru dönüyorlardı. Çünkü yön şey yapıp ben tapınakta namaz kıldım. Güney batıya, batı güneye doğru biraz dönerek namaz kıldım. Onlar tam şeydeydi, sağımdaydı, kuzeye doğru dönmüşlerdi. O şekilde yönleri vardı. İlginçtir. Kore halkı aynı Türk toplumu gibi evlerine ayakkabılarını çıkararak giriyor. Hatta o orijinal Kore lokantalarına dahi ayakkabılarını çıkararak giriyorlar. İçeride bağdaş kurarak oturuyorlar, yemek yiyorlar. Lokantalarında dahi ayakkabılarını çıkararak yemek yiyorlardı. Çok ilginç gelmişti bana. Hayır, hiçbir şey demediler. Tam tersine hayran hayran baktılar. Biz de onlara baktık. Hatta namazdan sonra oturduk biraz, dua yaptık. Benim yanımda işte Koreli bir şoförümüz vardı. O benim yanıma doğru oturdu. Diğerleri, bizim şoförümüz bir Budistmiş. Koyu bir Budistmiş. Çok sevdi beni. Hemen yanıma oturdu. Diğerleri birisi ateisti ama bizim hatırımıza içeriye girdi. Biz de bir Budist, bir Müslüman yan yana oturduk. O kendine göre namaz kıldı. Ben kendime göre namaz kıldım. Bize hayranlıkla baktılar yani. Baktıklarını da hissettim yani. Çok farklıydı. Çok da ilginçti. Çünkü tekbir ederken elimizi kaldırmamızın dışında kıyam, rükû, sücud aynıydı ve yönlerimiz değişikti. O kuzeye doğru döndü. Ben batı güneye doğru döndüm. Ben de minder üzerine kıldım. Çok ilginç gelmişti. Yan yana yaklaşık 10 küsür tane mescitleri vardı. Tapınakları. Temple diyorlar onlar tapınaklarına. Temple. Küçük küçük. Öyle çok büyük mescitler halinde değil. Küçük küçük böyle. Yani içerisine işte 40-50 kişi, 60 kişi alacak şekilde. Fakat bir tanesi ortada, o biraz büyük, onda genel herkes giriyor. Diğerlerine daha muhafazakarlar gidip, oralarda işte eğitim görenler, işte dua yapanlar, işte Buda'nın kitabını okuyanlar. Dışarıdan dinlediğiniz zaman sesleri, dualarını, okuyuşlarını şöyle zannedebilirsiniz. Bir köy caminin dışarıdan içeride ilahi okunuyor veya Kur'an okunuyor zannedebilirsiniz. Aynı makam, aynı ses tonu, aynı tarz. Hayretler içerisinde kaldım, tüylerim diken diken oldu. Gittiğim arkadaşlara dedim ki bakın bu kadar benzerlik mümkün değil dersiniz ama görüyorsunuz işte yaşıyoruz burada bu kadar benzerlik var. Makam aynı, ses tonu aynı, her şey aynı neredeyse. Çok çok çok hayretlerime gitti ve dondum kaldım yani. Sonra oradan çıktık bir diğer mescidin yanına gelirken çok farklı bir şeyle karşılaştık. Bir grup muhafazakar işte Budistlerin muhafazakar grubu baştan aşağı kapalı kadın ve erkek ibadete gelmişler. İçeriye doğru giriyorlardı. Onların fotoğraflarını ben size e-posta yapayım. Çok ilginçti yani. Yani o kadar ki tam bir tesettür şekli vardı. Seul'de başka dikkatimi çeken şey 4 gün boyunca iş gereği işte bir yerden bir yere bir ofisten fabrikaya fabrikadan ofise giderken işte otele gidip gelirken çok ilginç gelen bir şey var bana. Hiç şişman yoktu. Yani hiç şişman yok. Düşünebiliyor musunuz? Ben hayretler içerisinde kaldım. Yani koskoca bir şehir. 20 milyon nüfusu var. İstanbul'la aynı nüfus sayısı. Sokaklarda, gittiğimiz yerlerde hiç bir tane şişman görmedim ve obez hiç görmedim. Yani şişman dediğimiz şeyler işte mesela şöyle diyeyim 80 kiloluk en fazla 75-80 kiloluk insanlar var. Kadınlardan yok. Görmedim hiç kadınlardan. Erkeklerden en fazla 70-75-80 insanlar ve gerisi tığ gibi kadını erkeği müthiş bir şekilde. Zaten boyları da bize yakın. Türk halkına yakın. Yani o kadar ki böyle hepsi böyle tığ gibi insanlar. Hele şişman hiç kadın görmedim. Sadece 70-80 kilo civarında Yani 80-85 işte o civarlarda erkekler gördüm. O da şişman sayılmıyor. Bizim gibi 90'lık, 100'lük, 110'luk, 120'lik, 130'luk erkekler veya insanlar hiç görmedim. Veya Avrupalı'nın, Amerika'nın obezler gibi, Türkiye'deki obezler gibi hiç obez görmedim. Koskoca şehirde bir tane şişman yok. Yedikleri yiyeceklerden olsa gerek veyahut da işte ne bileyim havadan, ikliminden, şundan bundan olsa gerek. İnsanlar gayet sağlıklıydı ve çok iyiydi yani böyle. Adetleri, örfleri ise yani halk tipi olarak baktığımız zaman dinlerini bir kenara koy, dillerini bir kenara koy, yazılarını bir kenara koy. Ha Adana'da gelmişsin, ha Urfa'da gelmişsin, ha işte Malatya'da gelmişsin, ha Isparta'da gelmişsin, ha İzmir'de gelmişsin. İzmir belki çok daha farklı gelebilir yani. Tamamıyla bir Anadolu kenti gibiydi o eski şey. Diğer taraftan işte Seul'de gezerken pazar gibi böyle çarşıların olduğu bir yerde eski Seul'de gezerken tak karşımıza şey çıktı. Maraş dondurmacısı. Seullü, Koreli. Alanya'ya gezmeye gelmiş, Antalya'ya gezmeye gelmiş. Orada görmüş. Aynen oraya kurmuş tezgahı. Türk iş dondurma diye. Aynı o Maraşların hani dondurmayı uzatıp kaçırdıkları işte tam yakalarken elini alırken böyle ters ters şaklabanlık yaptıkları gibi aynen şaklabanlıklarını yapıp duruyordu. Çok enteresandı yani böyle ilginçti. Yani kısaca benim böyle Kore ile ilgili anılarımda kalan şeyler bunlar. Kaldığımız otel Seul Olimpiyatların yapıldığı alandaki olimpiyat kampındaydı. Çok lüks bir oteldi ve hava dardı, çok güzeldi yeri. Mükemmel bir havası vardı. Ve bolca doğal manzara içerisinde fırsat buldukça gezdik. Bugünkü sorulara gelince cennet cehennem müteşabih düşünülebilir mi ifadesinde elbette yani cennet cehennemi Kur'an içindeki anlatılan cennet cehennemle değil de bugün toplumdaki kullanılan cennet ve cehennem ifadeleriyle müteşabih düşünebiliriz. Kur'an'daki cennet ve cehennem ise gaybi bir konu olarak karşımızda. Oradaki cennet nasıldı, ne şekildeydi, cehennem nasıldı, ne şekildeydi gibi bir ifade tarzındaki açılımları Kur'an'ın anlattığının dışına çıkmamız mümkün değil. Ancak toplumda cennet ve cehennem ifadeleriyle teşekkül ettirilen dünyadaki bazı manzaraların işte cennet gibi bir manzara görüp de bir doğal güzellik gördü, ah burası cennet gibi değişimiz veyahut da Cafer'in sözü içerisinde ifade edilen işte cehennem azabı çektiriyorsun bana gibi ifadeler müteşabih ifadeler olarak karşımıza çıkar. Yani birbirinden farklı anlamlarla yorumlanabilecek ifadelere müteşabih denilir. Hasan'ın soruları içerisinde veya anlattığı konulara gelince elbette Kur'an konuşma diliyle geldi. Çünkü Kur'an yaşayan halkın sorunlarını, problemlerini ve ortaya koyduğu çerçeve içerisinden İnsanlara Allah'ın hitap etmesi, dolayısıyla Resul aracılığıyla Allah'ın insanlarla konuşması olarak dile getirebiliriz. Şöyle düşünün, tıpkı bir sohbet gibi, işte konuya göre, oradan oraya dalınıp da, oradan oraya geçilip de ifade edildiği gibi, Kur'an'da da konular tamamı bir bütünlük içerisinde olmasına rağmen, bölüm bölüm bütünlükten ayrılmış, ayrı ayrı yerlerde olan, birbirini tamamlayan konular olarak karşımıza çıkar ve sanki bir sohbet havasındaki gibi daldan dala, daldan dala oradan oraya gelip geçebilir. İşte o Kur'an'ın da bir bilim kitabı olarak, bir bugünkü anlamdaki gibi işte bir fıkıh kitabı temelde, bir işte pozitif bilim kitabı veyahut da bir tarih kitabı veya bir edebiyat kitabı gibi algılamamız mümkün değil. Toplumun nabzına göre, toplumun sorunlarına göre, topluma Allah'ın demek istediklerine göre o gün, o şekilde, o saatte, o şekilde gelmiş ayetler, konular, sureler teşekkür etmiş. Dolayısıyla Kur'an'ı hayatın içerisinden bir konuşma, Allah'la konuşma, insanlarla, müminlerle sohbet etme, Resulullah'la sohbet etme, geçmiş Resullerle sohbet etme, tarihle sohbet etme olarak algıladığımız zaman Kur'an'ı anlamamız daha kolay olacaktır. Ama Kur'an'a farklı bir açıdan bakarak, Kur'an'ı sadece fıkıh kitabı, tarih kitabı, bilimsel bir kitap veyahut da işte bir edebiyat, bir işte müzik kitabı veyahut da bir başka kitap olarak baktığımız zaman Kur'an anlaşılmaz hale gelecektir. Çünkü bunların hiçbirisi temelde hayatın içinde her birisi olmasına rağmen Kur'an'ın incelediği, ele aldığı birebir konular değildir temelde. Ama konunun içerisinde belki bir söz, belki bir cümle, belki bir kelime bir bilim dalının herhangi bir bölümünden bir parçayı aklımıza getirebilir veya bir müziğin herhangi bir parçasını aklımıza getirebilir veya bir herhangi bir konuda bugün kültür kitapları olarak sayılabilecek tarihti, coğrafyadı, işte ne bileyim sosyolojiydi, psikolojiydi, fıkıhtı, hukuk kitaplarıydı gibi herhangi bir dalda bizim aklımıza belli ufuklar kazandırabilecek cümleleri kurdurabilir ayetler. Çünkü bu cümleler zaten halkın içerisinde, toplumun içerisinde var olan şeylerdir. Bugün de öyle değil mi? İnsanların hayatına bir bakınız. İnsanlar kendi aileleri içerisinde konuşurken, iş hayatı içerisinde konuşurken, diğer insanlarla sohbet ederken, yeri geliyor bir bilimden bahsediyor, yeri geliyor hukuktan bahsediyor, yeri geliyor sosyolojiden, coğrafyadan, tarihten bahsediyor. Ve bir sohbet havasına baktığımız zaman, bir sohbet, bir seminer gibi, bir eğitim veriliş gibi, bir konunun verilişi, sunumu gibi, baştan başa aynı sonucu doğuran, aynı konuları içeren konular değil. Bir sohbet havası içerisinde sorulara göre, konulara göre, daldan dala gelişmelere göre konular kendi kendine geliştirir. İşte Kur'an bir hayat kitabı olarak, hayatın üzerine inen bir kitap olarak, Resulullah'ın yaşadığı, müminlerin yaşadığı hayatın üzerine inen bir kitap olarak Allah'ın insanlarla konuşması, Resulullah ile konuşması ve Kur'an okuyan insanlarsa Allah'ın dilinden Allah'la, müminlerle, peygamberle, geçmiş topluluklarla, geçmiş peygamberlerle konuşması olarak değerlendirebilirsiniz. Bugün Kur'an'ı anlamamızdaki en büyük engellerden bir tanesi atalar dinidir. Atalar dini kendi iskolastik düşüncesi içerisinde kendine göre kavramlar üretmiştir. Allah Kur'an'da sürekli ayetlerinin sünnetullah kavramında indiğini, bunda asla değişiklik olmadığını ifade etmesine rağmen müminler ne yazık ki sünnetullah kavramının Allah'ın kanunlar olarak, adeti olarak yaratılıştaki, yarattığı varlıklardaki, düzenlediği, ortaya koyduğu yasa olarak anlamasına rağmen bu yasanın ne olduğunu anlamamıştır. Evet, sünnetullah Allah'ın adetidir, değişmez yasasıdır ama nedir? İşte bunu anlamamıştır. Cümleyi kurmuştur. Bugün klasik kitaplara baktığımız zaman, tefsirlere, anlatımlara, kavramları anlatan kitaplara baktığımız zaman, sünnetullah Allah'ın varlıklar için ortaya koyduğu temel bir yasadır. Tamam, peki nedir? Allah diyor ki bu yasa değişmez ve ayetler o yasalara göre geldi. Mesela Hasan'ın bir türlü aklına erdiremediği mucize kelimesi. Arapçada mucize çarpıcı şeylerdir. Yani yasayı değiştiren şeyler değil. Sünnetullah'la belirlenen yasaları değiştiren şeyler değil. İnsanları şaşırtan şeylerdir. İnsanları şaşırtan şeye Arapçada mucize denir. Halbuki klasik kültürümüz, klasik tarihimiz, klasik din anlayışımız mucizeyi sünnetullah kavramını değiştiren şey olarak, sünnetullah yasalarını değiştiren şey olarak anlıyor. Böyle tarif ediyor. Mesela ayın yarılması olarak bahsettiğimiz zaman, bugün ayın ne olduğunu biliyoruz, bir gezegen. Ay bir metre dünyaya yaklaşsa ne olur? Hesap edebiliyor musunuz? İşte Medcezir olayları. Dünyadan uzaklaşması ve yakınlaşmasıyla meydana gelen suların kabarması, çekilmesi, doğanın dengesinin bozulması, o anda bütün iklim değişikliklere sebep olması. Ama siz Allah'ın bu yasası varken öyle bir mucize kavramı ortaya çıkarıyorsunuz ki bu yasalar değişiyor. O koskocaman gezegen yarılıyor, bölünüyor, iki parçaya ayrılıyor ve peygamberimiz ellerini uzatıyor. Ayın bir parçası sağ kolundan içeri giriyor, bir parçası sol kolundan içeri giriyor. Göğsünde birleşerek dışarı çıkıyor, tekrar gökyüzünde bir hale geliyor. Anlatılan, hadislerde anlatılan mucize bu değil mi? Şimdi siz Allah'ın değişmez yasaların benim dediği sünnetullah kavramına göre değerlendirdiğin zaman, bu ayetle değerlendirdiğin zaman bir ayın bu şekilde olabileceğine inanıyor musunuz? Halbuki mucize bu değil ki. Arapça ifadeye baktığın zaman şaşırtan şeylere mucize deniliyor. Neler şaşırtır? Mesela müthiş bir manzara gördüğünüz zaman şaşırıp kalırsınız. Müthiş dersiniz. Mucize sizi şaşırtmıştır. Çünkü siz gördüğünüz o manzara karşısında şimdiye kadar hiç görmediğiniz bir güzellikle karşı karşıya gelmişsinizdir. Mesela insanın aklının almayacağı, almak istemediği ama hayatında gerçekleşen hadiseler vardır. Mesela hiç tahmin etmediği insanlar, mesela bir insan der ki ya şu adam bu işi asla yapamaz. Ama bir bakarsınız ki o adam o işi başarmıştır. Mucize gibidir yani. Şaşırtmıştır sizi. Bunu Arapça ifadeyle kullanmaya kalksanız adamın yaptığı mucizedir. Çünkü ondan beklemiyorduk bunu biz. İşte bizim Kur'an'ı anlamadaki engellerimizin başında gelen atalar dini, kendisine Kur'an'da anlatılan kelimelerin, Kur'an'da anlatılan ifadelerin, gerçek anlamlarının dışında halkı uyutmak için siyasetçilerin ve müderrislerin uydurduğu yeni bir din yaratmışlardır karşımıza. Bunu siyasetçiler uydurmuştur. Halkı uyutmak için onlara iskolastik bir din anlayışı kazandırmışlardır. Yahudilerde ve Hristiyanlarda da bu hadiseler böyle gerçekleşmiştir. Yahudilerin ve Hristiyanların nasıl uyutulduğunu gören bizim siyasetçilerimiz de aynı şeyi yapmışlardır. Halkı uyutmak için egemenliği altında olan din bilginlerine, yani o gün siyaseti, o gün siyasi egemenliği normal gören, o egemenlik altında beslenen insanlara yeni bir din üretmişlerdir. Bu din Kur'an'ın anlattığı din değildir. Bu din senin inandığın Hasan, bugün Hanefilerin inandığı, bugün Şafilerin inandığı, bugün Malikilerin, Cafirlerin inandığı iskolastik bir dindir. Yani Kur'an'dan uzak bir dindir. Şimdi ben size bir soru sorayım. Her biriniz bu soruya yazarak cevap versin. İmam-ı Azam Hanefi mezhebinden midir? Bugünkü anladığınız Hanefi mezhebinden midir? İmam Şafii bugünkü anladığınız Şafii mezhebinden midir? İmam Malik bugünkü anladığınız Maliki mezhebinden midir? İmam Ahmet bin Hanbel bugünkü anladığınız Hanbeli mezhebinden midir? İmam Caferi Sadık bugünkü anladığınız Caferi mezhebinden midir? Yoksa bu imamlar mezheplere karşı çıktıkları için mi imam olmuşlardır? Yoksa bir mezhebi kurdukları için mi imam olmuşlardır? Veya bir mezhebe tabi oldukları için mi imam olmuşlardır? Veya mezhepçiliği bu dinin önüne en büyük engel gördükleri için, düşüncelerini özgürce haykırdıkları için ve mevcut o anki mezhebi anlayışlara karşı çıktıkları için sapık kafir ilan edildikleri için mi bugün bir imam olarak tanınmaktadırlar? Ali diyor ki hayır, mezhep yoktur o zaman. Olur mu öyle şey? İmam-ı Azam'a kafir diyenler, İmam Malik'e kafir diyenler, İmam Şafii'ye karşı çıkanlar mezhep sahipleriydi. O zaman onların da mezhepleri vardı. Siz mezhepler tarihini okumamışsınız ki. Gidin bir mezhepler tarihini okuyun. O gün mezhepler vardı. İmam-ı Azam'ın önüne dikilen, İmam Şafii'nin önüne dikilen, İmam Ahmet bin Hanbel'in önüne dikilen, İmam Malik'in önüne dikilen, Caferi Sadık'ın önüne dikilen mezhepler vardı. Onları kafir ilan ediyorlardı. Sapık ilan ediyorlardı. Zındık ilan ediyorlardı. Şimdi bugün Müslümanlığın diyen insanların inandığı mezhepler ile o mezheplerin sahibi olduğunu iddia edilen kişilerin hiçbir alakası yoktur. Ve İmam Malik, İmam Şafii, İmam Cafer, İmam Hanbel, Ebu Hanife burada olsa bugün ehli sünnet mezhepleri denen insanlara ne derdi biliyor musunuz? Sizi gibi sapıklar. Bizim hayat mücadelemizin karşısında, bizim Allah için ortaya koyduğumuz, Resul için ortaya koyduğumuz mücadelesinin karşısında sizler aynı zamanımızdaki cahiller gibi önümüze bir engel olarak çıktınız derlerdi. Ve bugünkü Hanefiler, bugünkü Şafiler, bugünkü Hanbeliler, bugünkü Malikiler, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbeli, İmam Maliki, İmam Azam'ı görseler hepsini kafir ilan ederlerdi. Bugünküler. İşin gerçeği budur. Şimdi ben açıkça şunu söyleyeyim. Bizim içinde yaşadığımız toplumda kendisini muhafazakarlıktan ayırıp da biraz radikal, biraz şöyle aktif Müslüman, tevhide uygun olarak, tevhide göre kendisini yetiştirdiğini söyleyen, geliştiğini söyleyen, Müslümanım diyen bu insanlar. Örneğin bizim arkadaşlarımız Hasan'dır, işte diğerleridir, hepimiz. Aslında sadece siyasi bilinçlenme açısından diğerlerinden ayrılmışızdır. Ama mezhepçilik anlayışıyla, atalar dinini tatbik anlayışıyla hiç diğerlerinden farkımız yoktur. Hala da anamızdan, babamızdan, çevremizden, oradan buradan, klasik mezhep görüşlerinden elde ettiğimiz bilgilerle sadece siyasi bilinçlenmede biraz atak yapmışız, diğer din anlayışımız orada kalmıştır. Değiştiremediğimiz çok şey vardır. Sadece içinde yaşadığımız düzenin, içinde yaşadığımız toplumun, içinde yaşadığımız batılılaşma sürecinin tepkisi olarak o da siyasal bir bilinçlenmeye sahip olmuşuzdur. Aksi halde dini açıdan Allah'ın ayetlerine göre bir bilinçlenme saymam ben bunu. Mesela bugün biz Müslümanım diyenlerin tevhid anlayışları, din anlayışları, Kur'an anlayışları, vahiy anlayışları asla atalar dininden farklı değildir. Bugün ne yazık ki, yani bunu üzülerek söylüyorum, bugün siyasi açıdan İçinde yaşadığı batılılaşma sürecine karşılık, din dışı hareketlere karşılık kendisini daha tevhidi, daha radikal gören Müslümanların gerçekte din anlayışları tamamıyla atalar dinine bağlı, sadece siyasal tepkilerden dolayı biz tevhid olarak şöyle düşünüyoruz demelerinden ibarettir. İşte onun için Kur'an anlaşılmıyor. Kur'an'da ilah kavramı gelince, biz toplum gibi düşünmüyoruz. Niye? Tepkisel olarak zaten içinde yaşadığımız düzene karşıyız. Batılılaşma sürecine karşıyız. Din kavramı geldiği zaman, din Allah katında bir düzen anlamına gelir, Arapçada düzen anlamına gelir. İçinde yaşadığımız düzende Allah'ın düzeni olmadığına göre biz karşıyız. Bu bir tepkidir, bu hidayetin ortaya koyduğu bir açıklama değildir. Hidayet nedir? Allah'ın ayetlerine göre dini anlamaktır. Halbuki ayetleri ilah kavramını veyahut da vahiy kavramını veyahut da din kavramını bu şekilde tepkisel olarak içinde yaşadığı toplumun, içinde yaşadığı devletin yapısına göre tepkisel olarak siyasi alternatif olarak kavramlaştırması hidayet manasında değildir. Onun için kusura bakmayın. Ben size şunu söyleyeyim. İnandığınız din iskolastik atalığa dinidir. Sadece siyasi tercihiniz karşılıktır mevcut düzene karşı ve o mevcut düzene karşılığınızdan dolayı ilah kavramınız, din kavramınız şekillenmiştir. İlah kavramınız ve din kavramınız asla ve asla Allah'ın ayetlerine göre şekillenmiş değildir. Eğer ilah kavramınız Allah'ın ayetlerine göre şekillenmiş olsaydı, bugünkü mezhep anlayışınız değişirdi. Bugünkü mucize anlayışınız değişirdi. Bugün tefsirlerden öğrendiğiniz İslam anlayışınız değişirdi. Ama ilah kavramınız, din kavramınız sadece siyasi alternatif olarak bir bakış tarzı olarak ortaya çıktığı için orada takılı kaldı, at gözlüğü gibi. Sadece orada takılı. Her şeye o açıdan bakıyorsunuz ilah kavramında. Her şeye din kavramında oradan bakıyorsunuz. Siyasi alternatiflik açısından bakıyorsunuz. Ve orada takılıp kalıyor. Halbuki mesele sadece orada değil ki. Mesele iki şeyi bir gönderen Allah'ın demek istediğini anlamamak. Bütün mesele burada. Allah ayetlerini sünnetullah'a göre gönderdi. Yani değişmez yasalarına göre gönderdi. O yasalarında asla bir değişiklik olmamıştır. İşte bugün Japonya'da yaşanan tsunami depremlere baktığımız zaman, Lut kavminin başına gelen, Semud kavminin başına gelen, Hud kavminin başına gelenden çok mu farklı? Veya Nuh tufanından çok mu farklı? Halbuki doğal bir hadise işte. Allah söyleyip duruyor zaten. Yaşadığınız dünya, ortası ateş, üstü boşluk. Siz yeryüzüne sağlam bastığınızı zannederken o bastığınız yerin kaymayacağından emin misiniz? O etrafınızda bulunan dağların üzerinize yürümeyeceğinden emin misiniz? O gökteki yıldızların üzerinize düşmeyeceğinden emin misiniz? O dağlardaki karların eriyip üzerinize gelmeyeceğinden emin misiniz? Denizlerdeki suların kabarıp üzerinize yürümeyeceğinden emin misiniz? Allah aşkına bu veya buna benzer ayetleri kaç defa okudunuz? Kaç defa? Ama okurken hiç, yani o sünnetullah kavramı içerisinde içinde yaşadığınız dünyanın varlığının, içinde yaşadığınız doğanın varlığının, yapısının asla değişmez olduğunu, sadece Allah'ın ortaya koyduğu yine kendi yasalarına göre bir denge üzerinde bulunduğunu, bu dengenin şu veya bu şekilde kaybolduğu zaman insanlara bela ve musibet olarak döndüğünü görmüyor musunuz? Hayatta Allah'ın yarattığı varlıklarda o kadar ilginç şeyler var bakın. Hayatın temellerinden birisi su. Elinizi değdirdiğiniz zaman eliniz içine batıyor. Ne kadar yumuşacık. Siz onunla yemek pişiriyorsunuz, temizleniyorsunuz, içiyorsunuz, yüzlerce çeşit nimet yapıyorsunuz. Ama şuna bir bakın. O su kadar kuvvetli hiçbir şey yok. Dengesini bulduğunuz zaman bırakın tonları, gross tonlarca yükleri üzerine alıyor gemilerde. Ne kadar ağır yükleri taşıyor dengesini bulduğu zaman. O kadar güçlü ki o gemileri eğer siz herhangi bir yere koyun o yer çöker. O toprak çöker. Bu mucize değil mi size göre? Şaşırtmıyor mu sizi? Allah'ın bu yasası mucize değil mi? Dengesini bulmak, o dengeyi bulmak mucize değil mi? İşte o dengeyi bulan bugünkü bilim kaç bin ton değil, kaç bin grossluk gemiler yapıyor ve o gross tonluk gemilerde milyonlarca ton taşıyor. Sadece gemiler milyonlarca ton ağırlığında. O suyun üzerinde geziyor. Yumuşacık suyun üzerinde. İşte bakın havaya. Teneffüs ediyorsunuz. Etmezseniz yaşayamıyorsunuz. Ama Allah öyle bir denge koymuş ki orada kuşlar uçuyor. Orada insanoğlu o kuşlardan örnek almış. Dengesini bulmuş. Bugün denizde gross tonluk şeyleri gezdirdiği gibi yine tonlarca ağırlığındaki uçakları ve içinde doldurduğu yükleri taşıyor havada. Sizce mucize değil mi? Halbuki ne kadar yumuşak bak. Elinizi böyle atın, böyle vurun bakın. Şöyle sağa sola bakın. Şöyle ile ittirin, itin kalkın bakın. Yumruklayın bakın. Ne kadar yumuşak. Ama o yumuşak hava kasırga olabiliyor. O su tsunami olabiliyor. Kasırga olduğu zaman önünde hiçbir engel koymuyor. En sağlam binaları yerle bir ediyor. İşte tsunami de gördük. Tekrar tekrar bakın. Arabalar, trenler, tırlar hepsi suyun üzerinde çöpü gibi yüzüp gidiyor. Yani siz şimdi bunların bir mucize olduğunu görmüyor musunuz? Şaşırtan şeyler olduğunu görmüyor musunuz? Ve bunların her birisinin o varlıklara Allah'ın tayin ettiği yasalar çerçevesinde olduğunu anlamıyor musunuz? O yasalar değişmedi. Suyun yasası yine su. H2O. Havanın yasası yine aynı, içinde azot var, oksijen var, başka şey var. Değişen bir şey yok. Allah'ın Kur'an'da anlattığı hiçbir mucizede Allah'ın yasaları değişmemiştir. Hiçbirisinde. Allah'ın yasalarıyla dünyada var olan, hayatta var olan varlıkların dengelerindeki ufak bir sapmayla veya dengelerindeki ufak bir değişiklikle veya yönlerindeki ufak bir değişiklikle kavimler altüst olmuştur. Yerle yeksan olmuştur. Hiçbir şey değişmemiştir aslında. Siz bunu görmüyor musunuz? Eğer görmüyorsanız atalar gözlüğünün at gözlüğünü çıkarmalısınız. Atalar gözlüğünün at gözlüğünü çıkarmadıktan sonra, Şafiler İmam Şafii gibi olmadıktan sonra, Hanefiler Ebu Hanife gibi olmadıktan sonra onların yanından bile geçemeyecek derecede cahil, geri kafalı insanların yıllar sonra uydurdukları iskolastik din anlayışına göre kavramlar oluşturup ortaya koydukları bugünkü mezhebi anlayışlara göre, bugünkü tefsir anlayışlara göre siz Kur'an'ı anlamaya kalkarsanız boşuna hidayet ettiğinizi zannedersiniz. Boşuna. Hidayetten fersah fersah fersah uzaklaşıyorsunuz. Ama siz bunu düşünmek istemiyorsunuz ki. Allah sizinle konuşuyor, anlamak istemiyorsunuz. Allah diyor ben yasalarımda asla değişiklik yapmam. Benim sünnetullahımda değişiklik yoktur. Ama sen bir mucize kavramı koyuyorsun ortaya yere. Sünnetullah alt üst oluyor. Değişiyor. Hangi hakla değiştiriyorsun? Hangi hakla? Allah ayetlerinde defalarca sünnetullahımda değişiklik yoktur derken sen hangi hakla değiştiriyorsun o kavramı? Bir mucize kavramı üretiyorsun kendine göre. Ondan sonra Allah'ın sünnetullahını değiştiriyorsun. Hangi hakla? Allah mucize de bile demiyor. Ben onlara mucize indirdim, ayetler, deliller indirdim. Bu delillerim onların gerçeğiyle alakalı, sünnetullahımla alakalı asla değişiklik yoktur derken sen hangi hakla değiştiriyorsun? Hiç kafa çalışmıyor mu? Hiç akıl çalışmıyor mu? Akletmiyor musun? Tefekkür etmiyor musun? İçinde yaşadığımız toplum siyasi açıdan bilinçlendiğini, kavramsal açıdan bilinçlendiğini iddia ederek, radikal Müslümanlık, radikal İslam inancına ulaştığını iddia ederek, toplumdan farklılaştığını düşünüyor. Hayır. Sadece siyasi alternatif olarak farklı fikirlerini, farklı düşüncelerini ayetlere söyletiyor. Mevcut düzene karşı anlayışlarını, mevcut yapılara karşı anlayışlarını önce kendisi geliştiriyor. Ben diyor bu düzene karşıyım diyor. Batılılaşma sürecine karşıyım diyor. İçinde yaşanan düzene karşıyım diyor önce. Sonra bunları ayetlere götürüyor. Bunları hadislere götürüyor. Aynı o geçmişteki insanlar gibi kendi görüşlerine ayetleri, kendi görüşlerine hadisleri delil getiriyor mantığında. Aynı mantıkla. Çünkü aynı atalar dininden geliyor. Değiştirmemiş çünkü. Hidayet etmemiş. Aynı şekilde bu sefer ilah kavramını ona göre eğip büküyor. Din kavramını ona göre eğip büküyor. Sorun buradan çıkıyor. Allah'ı dinlemiyor. Allah'ı anlamak istemiyor. Allah ona farklı bir insan tipi çiziyor. Allah ona farklı bir kişiliği koyuyor. Allah ona farklı bir dini, bir hayatı ortaya çıkarıyor. İnsansa diyor ki hayır diyor ben farklı istemiyorum. Ben içinde yaşadığım bir toplum var. Benim anamdan, babamdan, atamdan, çevremden öğrendiğim dini elimden almış. O dine karşı çıkmış. Dinsiz olmuş. İçinde yaşadığım toplum, içinde yaşadığım devlet. Kahrolsun diyor. Çıkıyor yola. Etrafındaki insanlar sen nereden diyorsun, ne diyorsun sen diyor. O da bu sefer hemen koşturuyor ayetlere, koşturuyor hadislere. Ayetler hadisler buluyor. Kendisine destek arıyor. Öyle olmuyor mu gerçekte? Şöyle düşünün, hayatınıza bakın. Hasan, hayatına bak. Öyle olmuyor mu? Öyle olmadı mı? Allah içinde yaşadığımız toplumdaki siyasal tepkilere göre ayetlerimi yorumlayın, ayetlerimi eğip bükün, ona göre kendinize bir yol çizin diye gönderme. Allah insanlarla konuşuyor, beni dinleyin dedi. Ben size yeni bir hayat veriyorum, yeni bir anlayış veriyorum, yeni bir inanç veriyorum. O hayatınızı tamamıyla değiştirecek. Alternatif olarak değil, siyasi alternatif olarak değil, bir insanlık alternatif olarak değiştirecek. Bir hayat alternatif olarak değiştirecek. Bir dünya görüşü olarak değiştirecek. Tamamıyla farklı bir çizgi oluşturacak. İçinde yaşadığınız toplumun dininden, adı İslam bile olsa, içinde yaşadığınız toplumun din anlayışından, adı İslam bile olsa, içinde yaşadığınız din yaşantısından, adı İslam bile olsa ve içinde yaşadığınız toplumsal düzenden, adı ne olursa olsun, ister İslam devleti, ister küfür devleti, hiç fark etmez. Allah insanlarla konuştuğu zaman, bütün bunlardan uzak, bütün bunları denetleyecek, bütün bunlara yön verecek bir anlayışla insana yeni bir insanlığı öğretmek için ayetlerini gönderiyor. Demek istediğimi anlayabiliyor musunuz? Eğer demek istediklerimi anlayamıyorsanız Kur'an'ı anlamaktan çok çok uzağız demektir. Tekrar ediyorum bakın. İçinde yaşadığınız din İslam bile olsa adı, içinde yaşadığınız toplumun dini İslam bile olsa, sizin yaşadığınız hayattan bile olsa, içinde yaşadığınız devlet İslam devleti bile olsa, bırakın küfür devlet olmayı, Allah sizinle konuşuyor. Bütün bunlara vahiyle Allah'ın gözünden, Allah'ın dilinden yön vermek için, sizi bilinçlendirmek, sizi kemale erdirmek için konuşuyor Allah. Ama siz şöyle diyorsunuz. Bizim bir öğrendiğimiz din var. Anamızdan, babamızdan. Biz onu değiştirmeyiz. Bize bir de toplumumuzdan öğrendiğimiz din var. Kimimiz Hanefi, asla değiştirmeyiz. Kimimiz Şafii, onu da değiştirmeyiz. Kimimiz Malik, onu da değiştirmeyiz. Mezheplerimizi asla terk etmeyiz. Bunlar bizim kemikleşmiş dinimiz. Hatta ileri gideriz. Belki sözde değil. Ya Rabbi sen bizim mezhebimizi değiştireceksin. Ya Rabbi sen bizim din anlayışımızı mı değiştireceksin? Ya Rabbi sen bizim yaşadığımız dini mi değiştireceksin? O zaman biz seni kabul etmeyiz. Dercesine hareket ederiz. Sanki öyle dercesine, bilerek veya bilmeden, genelde bilmeden oluyor tabii. Allah ayetlerine söylemiyor mu Hristiyanlara ve Yahudilere? Onlar öyle demiyorlar mı Resulullah'a? Eğer gerçekten sana bir peygamberlik gelmiş olsaydı, gerçekten Allah seninle konuşmuş olsaydı, gerçekten Allah sana seslenmiş olsaydı ancak bizim dediklerimizi tasdik ederdi. Demiyor muydu böyle diye Yahudiler ve Hristiyanlar? Biz de aynı sözü söylüyoruz. Aynı şeyi ifade ediyoruz hayatımızla, anlayışımızla. Yaşımız 40'lara gelmiş, 45'lere gelmiş. Hala da anamızın dini var hayatımızda. Hala da babamızın, cahil babamızın dini var. Hala da cahil toplumun dini var. Bu kadar Kur'an okumuşuz. Bu kadar bilgi okumuşuz. Bu kadar ayet okumuşuz. Hala da ondan ayrı geçmiyoruz. Anamızın mucize anlayışı neyse bizim mucize anlayışımız da öyle. Babamızın mucize anlayışı neyse bizim mucize anlayışımız da böyle. Hala da bizim anamızdan, babamızdan, o cahil insanlardan öğrendiğimiz dini tasdik eden bir anlayış varsa, bir yorum varsa, bir ayetin anlayışı varsa ancak öyle onu kabul ederiz. Aksi halde asla kabul etmeyiz. Bu kadar rezalet olabilir mi? Şöyle bir aynanın karşısına geçin, düşünün bakalım. Bu kadar rezalet olabilir mi? Şöyle aynanın karşısına geçin lütfen, bir düşünün bakalım. Hiçbir şey bilmeyen anamın kültürüyle benim kültürüm arasında bu kadar okuduktan sonra fark yoksa, Allah'ın ayetlerini işitmeyen, duymayan, işittik ve itaat ettik demeyen anamın, babamın kültürüyle, çevremin kültürüyle benim kültürüm farklı değilse, ben işiten olarak, duyan olarak hala da cehaleti bırakıp Allah'ın dediğini anlamak istemiyorsam ne farkım var yani? Ne farkım var? Soruyorum size, ne farkım var? Ne farkınız var? Bu kadar okumanın, bu kadar bilinçlenmenin ne farkı var? Tekrar ediyorum bakın. Siyasi alternatif olarak ürettiğiniz bilgilerin dışında Kur'an'a göre hayatınızı yönlendiren şu toplumdan farkın neyiniz var? Hangi anlayışınız var? Mezhep anlayışınız aynı. Din anlayışınız aynı. Dualarınız, ibadetleriniz aynı. Namazınız, orucunuz aynı. Ha köydeki cahil Ali abi, Ali dayı, ha siz, fark etmiyor. Güya okuduk. Sadece farkımız var. Kendi siyasi tercihimize göre düzene karşıyız, yapılanlara karşıyız, Müslümanlığa karşı yapılanlara karşıyız. O zaman kendi siyasi tercihimize göre ibadet kavramını, ilah kavramını, din kavramını, mabut kavramını değiştirdik. Siyasi tercihimize göre. Allah'a göre değil ha. Allah'a göre olsa öpüp öpüp alnımızın başına koyacağım. Ama Allah'a göre değil. Siyasi tercihimize göre. Nitekim siyasi tercihlerini, düzene göre siyasi tercihlerini ayarlayanlar, ibadet kavramını da, din kavramını da yine kendilerine göre uydurdular. Değiştirmediler yani. Hiç farklar olmadı. Şimdi soruyorum. Sırf siyasi tercihinizden dolayı mı ayet okuyorsunuz, Kur'an okuyorsunuz? Düzene alternatif olan siyasi düşüncelerinizden dolayı mı ayetleri ona göre yorumluyorsunuz? Onun için biraz farklılaşıyor. Diğerleri hiç farkı yok. Atalar dininden. Onun için mi? İyi dikkatle düşünün. Eğer öyleyse müminler onlardır ki Allah'tan gelen ayetleri işittik ve itaat ettik derler. Ona göre düşünün. Allah kendisine çağırıyor. Siyasi tercihlerine göre ilah kavramını, din kavramını, mabut kavramını, Rab kavramını kendi çıkarları doğrusunda yorumlamış, kendi tercihleri doğrusunda yorumlamış ama diğer ayetlerin bütün anlamlarını siyasete girmediği için, siyasi konulara girmediği için, Kur'an'dan uzak, dinden uzak, Allah Resulü'nden uzak, tamamıyla kör cahil bir toplumdan, hiç farkı olmadan diğer kavramlarına tabi olmuş. Çünkü siyasi olarak orada bir ayrım yapması gerekmiyor. Örneğin mucizenin bir siyasi kavramla bir alakası yok. Öyleyse benim köyde cahil, hiç Kur'an okumamış, affedersiniz dinle ilgili hiçbir bilgisi olmayan Osman amcanın mucize anlayışıyla 20 yaşından 18 yaşından beri Kur'an okumuş Hasan'ın mucize anlayışı aynı olabilir. Rıfat'ınki aynı olabilir. Hiç farkı yok. Çünkü orada siyasi bir ayrım yok yani. Siyasi ayrım olsaydı olacaktı. Mesela o amcanın siyasi görüşü düzeni destekliyorsa o zaman ayrım var demektir. Ama siyasi konuya girmiyorsa bir konu, orada ayrım yoktur. Orada cehalet sürebilir yani. Oradaki cehalet, o Osman amcanın cehaleti bizde de sürebilir, devam edebilir yani. Çünkü orada emek vermedik. Biz sadece siyasi tercihler yaptık. Arkadaşlar, hidayetinize sahip çıkın. Eğer Kur'an anlayışlarınızı, vahiy anlayışlarınızı, siyasi tercihleriniz yön veriyor ise bu en büyük karanlıktır. Bunun adına Kur'an okumak denmez. Bunun adına vahiy okumak denmez. Bunun adına vahyi okuduk, işittik ve itaat ettik denmez. Aksine siyasi görüşlerimize göre Allah'ın ayetlerine çıkarlarımıza alet ettik denir. Siyasi görüşlerimize göre, tavırlarımıza göre, tepkilerimize göre Allah'ın yolunu, Allah'ın sözlerini kendimize basamak yaptık deriz. Çünkü Allah öbür tarafta böyle hesaba çeker. Doğru anlayalım. Başkalarını bırakalım. Önce kendi anlayışımızdaki o çarpıklığa bir bakalım. Aynanın karşısına geçelim. Benim ilah kavramımı ne değiştirdi? Benim mabut kavramımı ne değiştirdi? Benim Rab kavramımı ne değiştirdi? Benim din kavramımı ne değiştirdi? Allah'ın ayeti mi, siyasi görüşüm mü? Eğer siyasi görüşüm temel aldıysa başta, gitti gümbür diye. o zaman ben o ne ilah kavramını anlamışımdır ne din kavramını anlamışımdır. Çünkü bunun dışında işte geçmişte okuyorduk. Kur'an'da dört terim. İlah, mabut, din, Rab. Bunun dışında ne var? Bir şey yok. Bütün Kur'an'ı bu dört terim çerçevesinde okuduk. Güya bu dört terim çerçevesinde bilinçlendik, bilendik. Güya bu dört terim çerçevesinde Kur'an'ı anladık, yeni bir hayat kazandık. Halbuki bu dört terimle, bu dört terim çerçevesinde öğrendiklerimizin ak gözlüğü gibi takıp tek yönlü Kur'an'ın ayetlerini anlamadan bir hayat yaşadığımızı, bir dünya görüşüne sahip olduğumuzu, Allah'ın ayetleriyle alakası olmayan bir din anlayışına sahip olduğumuzu anlayamadık. Ne yazık ki. Sadece dört terim gururu yaşıyoruz. O da gerçekten Allah'ın Kur'an'da anlattığı dört terim mi, yoksa Mevdudi'nin veya Hasan el-Benna'nın veya Seyyid Kutub'un veyahut da başkalarının siyasi alternatif düşüncelerine göre ürettiği bir dört terim mi? Bu sorunun cevabını çok iyi vermelisiniz. Allah insanla konuşuyor. İmtihan ettiği insana yeni bir kimlik ve kişilik kazandırmak için konuşuyor. Allah'ın yeni bir kimlik ve kişilik kazandırdığı insanda yalan yok. Çünkü küfür kökenli yalan. Riya yok. Çünkü yüzlüktür riya. Münafıklıktır. Çünkü münafıklığın temeli riyakarlıktır, ikiyüzlüktür. Bunlar yok, bunlar yok. Öyleyse Allah'ın istediği, Allah'ın oluşturmak istediği Müslüman, küfür kökenli yalandan, yalan kökenli küfürden, riyakarlıktan, münafıklık kökenli riyakarlıktan, riyakarlık kökenli münafıklıktan uzak olmak zorundadır. Çıkarcı olamaz, işittik ve itaat ettik diyerek ayetlere teslim olan bir insan olmalıdır. Atalarından, çevresinden öğrendiği din anlayışıyla alternatif bir siyasi görüşle ortaya çıkıp ayetleri kendisine delil alamaz. Böyle bir şey yapamaz. Tam tersine. Hepsinin üstünde Allah'ın ayetleriyle kuşanmış, bilenmiş, yeni bir kimlik olmuş, kişilik olmuş, hepsine aynı düzeyde bakan, Allah'ın gözünden bakan ve hepsinde adaleti arayan, gerçeği arayan bir insan olmak zorundadır. Hepsinde. Evet, mikrofonu bırakıyorum. Herhangi bir konu varsa üzerinde duracağımız, durmaya çalışalım. Buyurun. Selamünaleyküm. Az önce anlattığınız konuların devamı olarak o konu bütünlüğü olsun diye şu anda aklıma geliveren bir konu var. Gerçi bunu Bakara suresini işlerken açıklamıştınız o dönemde ama bu Kur'an muttaki olanlara hidayettir şeklinde Bakara suresinin başında bir ayet vardı. Yani Kur'an'ı anlamak için takva sahibi ya da Kur'an'ı okumaya başlamadan önce, Kur'an'la muhatap olmadan önce takahit olmak gerekiyor bize öğrettiği şekilde. Yani bunu bugün nasıl anlayacağız? Dediğim gibi onu daha önce anlatmıştınız ama az önceki anlattığınız konuların bütününü göz önüne alırsak konu bütünlüğü olsun diye. Yani şu anda okuyoruz Kur'an'ı. Herkes atalar dinine bağlı olarak düşündüğümüz için anlamakta zorlanıyoruz. Yani Kur'an'a girişteki bu anahtar kelimeyi zihinlerimize bir oturtabilsek sanırım çoğu şeyi görmüş olacak. Konuyu tekrar helallesemiz sevinirim. Kur'an muttakiler olarak ifade etti. Yani Kur'an'daki ayetleri, bu Allah'ın ayetlerini muttakiler anlar, ancak muttakiler anlar ifadesiyle daha sonra oluşturan, işte demin anlattığım skolastik din anlayışıyla oluşturulan muttaki kavramından çok çok uzak bir anlayışla muttaki kavramı vardır Kur'an'da. Ne gibi derseniz, muttaki nedir? Şöyle muttaki kelimesinin anlamlarına bir bakalım. Nedir? Sakin, korkusuz, sakınan, samimi, düşünen. Yani muttaki dediğimiz zaman ne anlama geliyor? Sakin, samimi, düşünen, korkusuz, arlı, sakınan kişi. Yani yanlış yapmaktan, kötülük yapmaktan sakınan kişi muttaki. Arapçada kelime olarak. Şimdi Arapça kelimelerinin anlamlarıyla meseleye baktığımız zaman sakinlik iyi bir şeydir. Korkusuzluk iyi bir şeydir. Arlı olarak sakınmak, kötülük yapmaktan, zulüm yapmaktan uzak durmak iyi bir şeydir. Samimi, ihlaslı olmak iyi bir şeydir. Şimdi Allah ne diyor? Gönderdiğim ayetleri ancak muttakiler anlar. Yani korkusuzlar anlar. Şimdi mesela bizim toplumumuza bakalım. Mesela daha bizim arkadaşlarımızın arasında örneğin Şafii olanlar, Hanefi olanlar, Caferi olanlar, efendim Maliki olanlar Kur'an ayetlerini okurken mezheplerine aykırı bir yorum yaparız diye korkularından titriyorlar. O zaman ayet onlara hitap eder mi? Soruyorum şimdi. Aklınızı başınıza alın. Yani bir ayet benim mezhebi anlayışımı değiştirecek bir yoruma ulaşır diye korkanlar gerçekten ayetin anlamını anlayabilirler mi? İçinde güp güp güp atıyor. Şimdi bir ayet anlamı gelecek. Bu ayet benim mezhebi anlayışımı değiştirecek. Dini anlayışımı değiştirecek. Atalarından gelen anlayışı değiştirecek diye bir korku yaşayan insan değiştirebilir mi? Halbuki Allah muttaki kavramının içerisinde diyor ki o korkmaz. Korkusuzdur yani. gerçeği gördüğü zaman üzerinde bulunduğu bir yanlış varsa, bir yalan varsa olduğu gibi hemen değiştirir. Orada korkusu yoktur. O el ne diyecek, çevre ne diyecek, akrabam ne diyecek, dostum ne diyecek, efendim şu ne diyecek, bu ne diyecek diye bakmaz. Halbuki atalar dininin özelliğine çevrem ne der, anam ne der, babam ne der, arkadaşlarım ne der, bir korku sarar. Atalar dini bir baskı unsuru olarak, bir korku unsuru olarak, bugün sıkça sürdürülen bir şekilde mahalle baskısı olarak insanlar üzerinde bütün gücüyle egemenliğini sürdürür ve o insanlar da bir türlü gerçeğe kulaklarını açamaz. Şimdi Allah diyor ki muttakiler, yani o korkusuzlar anlar. Çünkü onlarda baskı yoktur. Onlar baskıya tahammül edemezler. Korkusuz bir şekilde baskıyı gördükleri zaman karşı çıkarlar. Sakınanlar, yani yanlış yapmaktan, kötülük yapmaktan sakınanlar, muttakiler. Onlar ayetleri anlarlar. Çünkü ayetler insanları adil olmaya çağırır. Zulmün ötesine çağırır. Yapısında, fıtratında sakınmak varsa o insanlar o zaman o ayetleri doğru anlayacaklardır tabii. Ama anlayışında adil olmak gibi, sakınmak gibi bir anlayış yoksa ayetleri anlamaktan uzak duracaktır. Çünkü o fark etmez diyecektir. Yani ha öyle olmuş ha böyle olmuş. Halbuki sakınan kişi ha öyle olmuş ha böyle olmuş demez. Daima gerçekten yana olmayı düşler. Onun için gerçek nedir sorgusu üzerine sürekli kafasını yormuştur. Sakınıyordur çünkü. Adaleti arıyordur, gerçeği arıyordur. İşte ayetler gerçeği onlara söylediği zaman o insanlar hemen uyanmaya başlar. O muttakiler samimi olanlardır. İçi yüzlü, riyakar, yalancı olmayanlardır. Çünkü içi yüzlük ve yalancılık asla samimiyet değildir. İşte o ayetler muttakilere doğru yolu gösterir. O muttakiler ondan anlar. Çünkü onlar yalandan uzak, riyakarlıktan uzaktırlar. Kalplerinde riyakarlık ve yalancılık olanlar asla muttaki değildir ve onlar asla Kur'an'ın ne demek istediğini anlamaya çalışmazlar. Takva sahibi olmak fikirsel bir olay değildir aslında. Hatırlarsanız ahiret kaygısı fikirseldir Saadet Hanım. Kur'an ayetleri inerken ahiret kaygısını öne çıkarmadı. Kelimenin kendi yapısından özellikleri çıkardı. Sözlerime dikkat edin. Ahiret kaygısı olmak daha sonradan takva kavramına sokulan bir anlayıştır. İskolastik din anlayışıdır. Halbuki ayetler inerken o topluma iniyordu. O toplumda muttaki kavramı, muttaki anlayışı vardı zaten. O kelime kullanılıyordu. Ahiret kaygısı olarak değil. Hatırlayın, usul dersleri verirken fikir ve fıtrat üzerine durmuştum. İyi hatırlarsanız. Aşağı yukarı o usul derslerinden geçmeyen kaç kişi var burada? 2-3 kişi var. Yok bayağı da hemen hemen bir kişi var gibi usul derslerinden geçmeyen. Hatırlarsanız fıtrat ve fikir üzerinde durmuştum. Fıtrat, insanın benliğinde var olan, özünde var olan, henüz bozulmamış, Allah'ın yarattığı şekliyle kalmış, samimiyet, dürüstlük, gerçekçilik özlerinin insanın mayasında var oluşu, doğruluk üzerine oluşu, adaleti öne çıkarıcı oluşu, henüz fikri yokken bile, henüz herhangi bir şey yokken bile, bir dini, bir ideolojisi ne olursa olsun, farklı farklı olsa bile, dürüstlüğü, samimiyeti, cesareti, korkusuzluğu, yalandan uzaklığı, riyakarlıktan uzaklığı esas alan bir yapı, insanlık yapısı. İşte bugün dini ne olursa olsun, Hristiyan, Yahudi, Müslüman, Budist, Komünist, Ateist, Liberal, kapitalist, ne olursa olsun, bütün toplumlarda özünde dürüst olmayı, özünde korkusuz olmayı, özünde cesaretli olmayı, özünde samimi olmayı, yalandan ve riyakarlıktan uzakta olmayı, gerçekçilik üzerinde olmayı hedefleyen, yaşamak isteyen, hayatının bir parçası haline getiren insanlar yok. İşte onlar muttakidir. İster solcudur, ister ateisttir, ister budisttir, ister Hristiyandır, ister Müslümandır, ister putperesttir, ister Yahudidir. Onlar muttakidir. Neye göre? Arapça kelimeye göre. Muttaki kelimenin Arapça anlamına göre. Ama biz işte Kur'an'da geçen muttaki kelimesini gerçek anlamıyla değil, tarihte oluşturulmuş iskolastik din anlayışıyla anlıyoruz. O sadece müminlere aittir. Müminlerin içerisinde de en gallavi, en koyu Müslümanlara aittir. Yani en koyu muhafazakara aittir. İşte böyle bir anlayış o ayeti anlatmıyor size. Yani siz öyle anlayabilirsiniz ama o doğru değil. Yani sizin öyle anlamanız onu, o ayetin o manada olduğunu söylemiyor. Ama doğru değil. O işte skolastik din anlayışına kaynaklanıyor. Yani atalar dininin getirdiği anlayış. Tefsirlerde, o tefsirlerden anlatan insanların anlayışlarında olan şey o. Muttaki kavramı o değil. Muttaki kavramı ahiret kaygısı manasına gelmiyor. Allah ayetlerini gönderirken biliyorsunuz sadece müminlere göndermedi. Allah ayetlerini putperestlere, Yahudilere, Hristiyanlara ve müminlere gönderdi. Allah işte bu kitabın ayetlerini, o ki gerçeklerden bahseder bu ayetler. Onları ancak muttakiler anlar dediği zaman muhatap Yahudiler, putperestler, Hristiyanlar ve müminlerdi. Evet, mesela birisi yazmış, ilkeli tutum, muttakiye yeni bir kavram geliştirmiş. Şimdi okuyorum önümde, bu yeni modern bir kavram. İlkeli tutum, çok enteresan değil mi? Başka var mı? Mikrofonu serbest bırakıyorum. Şu anda aklıma gelen bir soru daha var. Tilavet kelimesinin açılımını yapar mısınız? Bu Kur'an'ın okuyuş biçimleri olarak malum tilavet, kıraat şeklinde bir takım şeyler söyleniyor. Tilavetin tam açılımı nedir? Konular aslında Hasan cevap vermesi gerekiyor. Arapça bilen olarak tilaveti, ama ben hemen söyleyeyim. Tilavet Arapça bir mastar olup okuma, özellikle Kur'an-ı Kerim'i okuma anlamına tercüme edilmiştir. Aslında Kur'an inerken okumak anlamında tilavet, Arapçadaki bir şive olarak okuma anlamına, ikra gibi okuma anlamına geliyor tekrar. Tilavet, okumak, tilavet etmek. Ecel son demek. Her şeyin eceli vardır. Yolculukların, hayatın, işin, yemenin, içmenin ecel kelime ifadesiyle son demektir. Cümlede nasıl kullanıyorsam o manaya gelir. Şirketimizin eceli geldi mesela. Yani sonu geldi. Yolculuğumuzun eceli geldi. Misafirliğimizin eceli geldi veya işte mesela bugünkü sohbetimizin eceli geldi. Başka soru yoksa saat 23'e geliyor, kapatacağım. Var mı? Buyurun. Çünkü eceli geldi bugünkü sohbetin. Edebiyatına bağlı. Yılmaz, ecel kavramı sağlığa, hastalığa göre değişir mi, sabıra göre değişir mi? O senin edebiyatına bağlı. Al o Arapça kelimeyi, istediğin yerde kullan. İstediğin şekilde kullan. Hepinize iyi geceler diliyorum. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun.